Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Europas drivkraft, børs, hjerte og vækstcentrum. I mange år der har vi trygt kunne læne os op af den store, stabile Tyskland, men noget synes at ændre sig i disse tider. Vi ser på hvad her i tirsdagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen også til dagens panel, Lars Christensen. Velkommen til dig, Lars. Tak. Dejligt, du vil komme og besøge os her i dag. Uafhængig økonom og mand bag Markets and Money Advisory. Lars, det har været et ret vanvittigt år med store udsving på finansmarkederne, med krig på europæisk jord, med stigende inflation, og i hvert fald nogle steder også med stadigvæk corona. Kan det vi se ind i det bedre 2023? Jeg har 2023. Jeg tror, jeg skrev på LinkedIn forleden dag, at... Altså, alle spørger om 2023 nu, og jeg holder masser af foredrag om 2023, og det var sådan set det, der udløste af det, jeg skrev på LinkedIn. Det var, at der er næsten en blank side foran mig, når jeg kigger på 2023. Og det er ikke bare sådan noget, jeg siger, fordi jeg oprigtigt mener, at det er svært at lave prognoser, men det er fordi, at jeg synes, der ikke er det, vi kunne kalde et anker. Før i tiden så vidste vi, at inflationen ville være omkring 2%, og vi vidste, at væksten var omkring 2% både i Europa og USA. Så har vi siden 2008 nok justeret ned, at væksten i Europa nok skulle være 1-1,5%, og inflationen nok skulle være under 2%, men der var ligesom et eller andet. Så hvis vi var lidt højere, så skulle vi nok lidt ned. Hvis vi var lidt lavere, så skulle vi nok op. Der var ligesom en balance. Nu ved vi reelt set ikke, hvor centralbankerne vil hen. Vi ved ikke, om Federal Reserve er tilfreds med, at inflationen begynder at falde, eller om de vil blive ved med at sige, at inflationen skal falde ned til 2% og skal ske relativt hurtigt. Og vi ved det slet ikke med ECB. Og så har vi jo lukket verden ned i 2 år, og så har vi så fået nogle kæmpe store chok i form af energipriser og andet oveni. Og politisk usikkerhed. Så vi ved jo reelt selv heller ikke, det vi kalder realøkonomien. Altså hvor mange demidutter vi producerer. Hvad er egentlig kapaciteten i tysk økonomi, i dansk økonomi, i italiensk økonomi? Så vi ved jo sådan set ikke, hvad det der... Den der benchmark for vores vækst er, og det er det, der for mig så giver i sig selv et kæmpe udfordring. Og så kan vi jo kaste alt det der usikkerhed ind om politik og krig og renter og alt muligt andet. Jeg plejer altid at sige i det her program, at der er ingen af os, der ved noget. Altså, det betyder lad mig give noget konkret, så man kan teste mig på. Jeg tror, inflationen kommer nedad, men det kommer meget, meget langsommere nedad, end de fleste tænker, og det kommer langsommere ned, end hvad markedet tænker. Og det indebærer også, at renterne fremad i løbet af 2023 er højere. Så kan man jo så regne bagud til, hvad det giver af aktiemiljø. Mm. Det giver jo fortsat en modvind. Det er noteret. Vi holder dig op på det, Lars Christensen. Vi inviterer dig i studiet igen i 2023. Så ser vi på serien. Nå, Lars, eller Lars Svendsen, ja. Hedder du. Godmorgen og velkommen til dig også. Dejligt, at du også vil besøge os sådan en højhellig tirsdag morgen. Ja, ja. Svendsen, lad os kigge lidt på markedet og hvad der sker derude. Jamen altså, vi ligger her på en meget nulmorgen, hvor det hele er meget, meget stille, og vi starter en lille smule over nulpunktet, og nu er vi nede på en 30%. Der er ikke nogen, der har lyst til de store ting. Vi skal jo have både vigtige tal og nogle renteændringer formentlig i morgen og i overmorgen. Og i dag skulle det så være inflationstal fra USA, og så det er sådan lidt vent og se, og vi har, altså amerikanerne slap jo sådan set godt igennem i går, i betragtning af, det er sådan lidt, det er dagen før dagen, ikke, og alt det der. Det må man sige. Men der var sådan lidt mere, altså vi var op med sådan rundt regnet 1,5%, og det var vel ret pænt i forhold til omstændighederne, ikke. Olieprisen er ret venlig i øjeblikket, den er rundt 75%. Men dollaren bliver en lille bitte smule sværere, men altså der er ikke nogen der har lyst til de store satsninger. Nu ligger vi nogenlunde hvor vi skal være, og der er måske allerede nogen der har, jeg ikke lukket børen for i år, vel, som man siger, men jeg tror ikke der er så store ting der skal det kan godt være at nogen vil gøre noget, men så er det fordi de får lyst til det. Det er ikke fordi at de har et behov for at ligesom neutralisere noget ud og sådan noget. Men store nyheder var der dog trods alt i går, og det var altså på fusionsfronten, Novozymes og Christian Hansen. Jeg ved godt, vi talte meget om det i går i udsendelsen med Per Hansen og Lars Persson i studiet. Men Lav, jeg kunne også godt tænke mig lige at få dit blik på. Hvad siger du til den her fusion? Jamen, det er jo en naturlig fusion, men den får altså nok nogle problemer med at blive godkendt, fordi de er jo meget store, begge to inden for enzymer og også fødevareingredienser. Der er ligesom mindre, men det er en naturlig fusion, når man siger om det, at hvis de får lov til at gå sammen, så er det jo en, vil jeg jo sige, de betaler en pæn høj pris. Det er jo noget Sams, der reelt køber, kunne man sige, hvis du har så sådan lidt. Også fordi det er jo dem, der ejer Novo. Fonden ejer jo 20% af, eller 22% af Christian Hansen. Ikke? Mm-hmm. Så de var ligesom inden for døren. Men det er, bliver en stor ting for den grønne udvikling i den her verden, fordi de er jo sammen vil blive bedre, og de har altså og de laver de der ting, som vi snakker over fjernsyn med ost og alt det der, og noget, der hedder probiotika. Vi snakker om i fjernsynet. Nå, men jamen, der er noget statsradiofonien, ikke? De har sådan en tv-vis, hvor de endda er vist frem. Hvor de snakker om ost, okay. Nå, jamen, og Christian Hansen er jo meget stor inden for ost, ikke? Mm. Men det er jo virkelig en lidt sjov historie, fordi altså, Christian Hansen var jo fra den gamle side, at tog komaver og hæve osteløb ud af, og så er det jo blevet gensplejseprodukt, hvor Novozymes kom fra vaskemiddelenzymer, og så blev der flere og flere enzymer. Mm. Og i dag er det jo gensplejset, den måde, man laver de her, der sidder og spiller dem ud, ikke? Ja. I nogle store gæringstanke ude i Kalundborg, men og to andre steder i verden, men pointen er, at det er ligesom to, der kommer på hver sin side, og hvor altså, jeg tror, at Nora begynder at lave enzymer i 65, og den anden har lavet det i princippet fra 1874, men nu går de sammen, men det gode bliver det der med det grønne, fordi de har jo begge to prøvet på at ville lave, altså i stedet for agrokemi, giftig, det er virkelig heavy, kemikalier, så vil de jo lave grønne løsninger på at til hjælp for forskellige, ikke alle afgrøder kan man endnu, men det er de i gang med. Og det bliver jo godt, fordi til sammen vil de nu gå sammen, og der var der så sket det mærkelige, at Christian Hansen har haft en alliance med en, der FMC fra USA, hvor han kunne levere varen, og FMC, det er dem, der også ejer Cheminova, kan lave gammeldags gift. De skulle sælge, så skulle giftige ting blive grønne, ikke? Og så kommer Novo lavet sig samarbejde med Bayer. Men da Bayer så køber det her forfærdelige selskab over i USA, det Monsanto, så gik der uorden i det, jeg ved ikke nøjagtigt hvorfor, men de betalte 300 milliarder for Monsanto, og 200 har de betalt oveni i erstatninger nærmest. Fordi på grund af Roundup problematikken. Ja. Men det gik så, de havde noget The Bio AG eller et eller andet samarbejde. Det er altså gået udo, og det vil det stoppede der, og så var det, gik det videre ad hoc og sådan noget, men det kan man ikke bruge til noget. Så derfor skal du sige, nu kan han jo så komme over og køre på FMC. Så hvad hedder det, når okay. Det sammen. Så det bliver godt for det. Altså for folk, så vil være grønne, og vi skal jo have grønne måder at lave ting på. Det skal vi jo. Det bliver godt på den men, måde. Men Lav, de kursusving, som vi så i går, hvor at Novozymes jo altså faldt nærmest lige så meget som Christian Hansen, så steg, i hvert fald hvis man kigger på lukkeniveauerne. Giver det mening i dit hoved? Nu bliver det her fremover, nu bliver det jo styret af to ting. Dels om de får godkendt, eller der er nogle myndigheder, der siger, det går vi altså ikke det her. At det overhovedet kan lade sig gøre, men det andet er, at nu er altså, ombygningsforholdet er jo sat, og det er 1,55 nu samme aktie for en Hansen-aktie, og det var så en pæn overpris for Hansen, men og det er jo også, fordi de opgiver, altså, jamen, han har siddet og rodet med det der fra 1874, ikke? Altså, så det er jo ligesom farvel til noget, ikke? Mm. Og der kan man sige, at de får jo en pæn betaling for, og i øvrigt sidder Novofonden jo med magten i Novozymes, så det er jo ligesom dem, der egentlig er købere, det jeg kalder også for en. Det er jo lidt et køb, ikke? Mm. Men jamen, nu er den jo låst der, men jeg tror da, at Novozymes skal give sig mere. Og jeg har ligget og jagtet min kone, og hun finder, hun er mere følelsesmæssig. Hun siger, vi skal have nogle Novozymes, sagde hun herfor. Og det har hun gjort for 2-3 uger, så siger jeg, jamen, vi vil ikke betale 400 for det. Og så sidder hun og siger, det går lige så godt give dig den. Det er fandme hyggelige diskussioner, I har derhjemme. Ja, men det er det. Og så ved jeg det, så stiger lortet til 430, ikke? Her i forleden der. Jeg sidder og siger, vi må vente, og det har vi så også gjort. Og så lige pludselig går de sammen, og nu, boom. Ikke? Så jeg regner med, at vi skal købe på 340, og ikke 340, men altså, jeg tror, han kommer til at give sig lidt mere. Ja, ja, altså, men det, basalt set er det godt. De er en lille bitte smule i dag, men altså, det kan da godt være, den kommer ned i 340. Vi må se, hvad der sker der. Lars Svendsen, ellers ude på markedet, der var også en nyhed om, at Microsoft var ude at købe 4% af London Stock Exchange for $2 milliarder. Hvad skal de med det? Jeg ved det, jeg forstod det kun derhen, at det var noget med, at de havde en eller anden samarbejde med dem om, at de skulle lave noget for dem omkring alt det her berømte cloud. Og derfor var det sådan lidt bytte købmand, at vi køber en aktie af dig, og du har fået en ordre af mig. Jeg tror nok, det var sådan, det var ikke fordi, de havde noget direkte med, at de ville... Jeg tror, det var sådan en, okay. en relationsopbygning. Godt. I dag der får vi altså også en udvalgning fra Eli og Lilly, hvis man interesserer sig for den slags. Der kommer en ny guidance for dem, så det kan man altså holde øje med lidt senere. Så tænker jeg bare lige, der var en sidste ting, jeg vil vende med jer her på morgennyhedernes side. Sveriges boligpriser, Lars Christensen. Jeg tænker, du måske kan have en mening om det. Det er altså som om, at de der priser derovre i Sverige, de falder ekstra meget. Det kan godt være, at boligpriser rundt omkring mange steder i verden, de giver sig i disse tider på grund af højere renter. Men i Sverige, der ser det ud som om, det går ekstra hårdt ud over boligejerne. Hvad sker der derovre? Altså, jeg tror, at altså, Sverige har været en... kigge på det svenske boligmarked, og særligt boligmarkedet i Stockholm og Storstockholm har jo klaret sig vanvittigt godt de sidste 20 år og steget meget, meget kraftigt. Og man har jo regulatorisk i mange år nærmest prøvet at slå priserne ned, særligt i Stockholm på grund af boblebekymringer og andet. Og det har jo ikke rigtig lykkedes. Og så nu sætter det sig rigtig meget. Jeg tror, at der er forskellige årsager. Det ene er, at i modsætning til Danmark, så er der højere grad af, skal vi sige, markedsrentefinansiering. Det slår hårdere igennem på din ydelse, på dem, der har boliglån, når renterne stiger. Så der er nok nogle svenske husholdninger, der bliver relativt hårdt ramt på likviditeten, simpelthen, når deres månedlige ydelser stiger, og derfor nærmest bliver tvangstvunget til. Så jeg tror, der er noget af den effekt. Det andet, der er sket, det er selvfølgelig, jeg tror ikke, man skal glemme, at dansk og svensk økonomi, selvom vi på indkomstmæssigt er nogenlunde det samme sted, og selvom vi har nogle ensartede samfundssystemer, så er det to meget, meget forskellige økonomier i forhold til, hvad vi er eksponeret til. Og Sverige er jo meget mere industritung, og når der ligesom er en snakken om global recession tager til, Kina-problemer og alt muligt andet, det rammer altså svensk økonomi meget. Altså, dansk økonomi er jo stort set ikke ramt, fordi vi simpelthen eksporterer nogle andre ting, og vi lever nogle andre ting. Og det tror jeg måske sætter sig i skal vi sige, stemningen noget hårdere i Sverige. Når det er så sagt, så ser svensk økonomi altså, ligesom dansk økonomi, fundamentalt set meget, meget sund ud. Jeg synes, Rigsbanken ikke har håndteret, altså den svenske centralbank ikke har håndteret det her inflationshalløj særlig godt. Man fik, og det er måske også en del af det, ikke? Men inflationen stik alt for meget af i 2021, og fik slet ikke strammet op så hurtigt, som man skulle have gjort. Det var meget, meget tydeligt, at svensk økonomi havde det godt. Og så kan man sige, så er det måske også noget af det, vi skal se i boligmarkedet, den der forventninger om, at Rigsbanken altså må træde meget kraftigt på bremsen. Vi har højere inflation i Sverige, end vi har i Danmark. Mm. Men Lars, det her med boligpriserne rundt omkring i verden, det er jo altså, priserne falder jo også her i Danmark. Ja. Det kan godt være, at det ikke sådan fuldstændig bunden er ved at ryge ud af markedet, men når det begynder sådan stille og roligt at gøre ondt på de her boligejere, det gør det rundt omkring i verden. I sidste uge, der fik vi også Hong Kong Home Price Index. Det faldt 2,4% i oktober. Det er det laveste i 5 år. Ja. Altså, når man begynder at høre de der historier i USA, der gør det jo også ondt. Ja. Kan vi risikere, at der kommer sådan en kæmpe flush-out på det der boligmarked? Ja, fordi så taler vi jo helt andre og større kriser, men end det, vi kigger ind i. Ja, i den retning er jeg sådan set ikke rigtig bekymret. Fordi det vil du sige, hvis boligmarkedet fundamentalt set skal have det dårligt, og forbrugerne skal have det dårligt, og bankerne og de finansielle institutioner skal have det dårligt, så skal renterne være højere end indkomstvæksten. Og det vi jo har lige nu, der har vi jo ikke det. Altså, vi har jo stadig fortsat meget, meget lave renter i forhold til indkomstvæksten. Og det kan sige, det er klart, at jeg tror, i Danmark for eksempel, der har de haft en ret stor betydning, at der er renteusikkerhed. Ikke? Den ene dag, du skal købe, så skal du finansiere dig til 3%. Den næste dag kan du finansiere dig til 6%. Vi har jo set enorm volatilitet i rentemarkedet. Og så siger du, at jeg træder lige et skridt tilbage. Så jeg tror faktisk, en del af det, vi ser i boligmarkedet, er renteusikkerhed. Snarere end renteniveauet, skulle sige, det der er afgørende, det er din renten i forhold til indkomstvæksten. Lige nu går det selvfølgelig ondt, fordi renterne er steget, og inflationen er taget til, uden at indkomsterne er kommet i gang. Og det er også derfor, at 2023 på den måde jo bliver spændende. Får vi lønvækst for eksempel i Danmark på 2% eller på 8%? Altså det er jo basalt set fuldstændig umuligt at se. Det jeg synes er interessant, det er, at hvis du kigger på 70'erne, hvor vi havde høj inflation og stigende inflation. 73-74, der falder boligpriserne i Danmark over 10%. Realt Men det meste af faldet er altså, fordi inflationen stiger. Men boligpriserne i nominel forbliver relativt uændret. Nu ser vi faktisk lidt det andet. Vi har jo allerede, altså det vi glemmer det her, boligpriserne er jo altså allerede faldet i størrelsesorden 15%, fordi vi har haft så meget inflation. Så når vi tager hensyn til inflationen, så har vi haft meget store fald i boligpriserne de sidste 2 år. Hvis vi kigger nominelt, som jo er afgørende i forhold til, har du en formue i forhold til din gæld, jamen så er boligpriserne ikke faldet så meget, og gælden er ikke vokset. Så det er jo ikke sådan, at de danske husholdninger sidder sådan voldsomme gældsproblemer, og det har de heller ikke i Sverige. Så jeg tenderer nok til at være mere optimistisk omkring boligmarkedet end de fleste. Basalt set, fordi der er inflation. Lars Svendsen, ja. Hvordan har du det med boligmarkedet og den risiko, som jo på en eller anden måde altid eksisterer derude, som måske er blevet lidt større her på det seneste i forhold til, at boligpriserne også falder? Altså, spørger du om det påvirker økonomien eller min egen økonomi? Jeg spørger dig som aktieinvestor, om det påvirker din måde at kigge på markederne på, at der eksisterer en eller anden risiko for et boligkrak, og det er et meget voldsomt ord at smide på bordet her. Men nej, det gør mig ikke som... Altså, jeg ser mere, at dem, som en eller anden, vi havde inden dag, sagde meget rigtigt, at hvis recessionen, som jo er vel reelt er ved at er indtrådt, hvis den bliver hård, så vil der komme krise på boligmarkedet. Det er mere det, at så bider den sig fast der, og så begynder der at blive rigtige problemer med, at også at folk ikke kan betale huslejen og alt det der, men tvangsauktioner er jo meget lave alt det der, ikke? Så der er ikke nogen problemer endnu på det, men det er noget, jeg holder meget øje med. Jeg tror bare, man skal lige huske en ting omkring det der i Danmark, at vi har jo haft lidt vores eget mærkværdige forløb, fordi hvis jeg nu, så kan det være, nu kan det være for en år i hovedet, men det er jo, at du har en anden mening om det, men det er, at realkreditrenteudflugten, vi har jo haft en kæmpe renteudflugt opad i det her år, og det var mere end, jeg må bare sige, ville være naturligt. Og det virkede som om, at derfor har vi ligesom fået afstraffelsen på renterne i det danske realkreditmarked. Og det er en ting, som jeg har spekuleret over, det er, om i virkeligheden det der danske realkreditsystem, også med konvertering af det, og vi har nogle investorer inde, som slet ikke har anet, hvad de har med at gøre. Nogle taler om de her japanere, der har haft dem og sådan noget, der har købt lange danske obligationer, og så bliver de... Og til sidst, så bliver de, får de et kurstab, og tror, det kan vi ikke lade sig gøre. Og så bliver de, så bliver der opkøb, og så siger de, hvad sker der nu? Og så er der nogle andre, og så bliver de smidt ud af dem også. At det virker som om, at vi har ikke de rigtige, der har været for dårlige køberside. Og så har de nogle af dem fået smæk over, og så er de gået i panik. Altså på den måde kan man sige, at vi har jo vel i det danske boligmarked vel, sådan set allerede klaret de der rente. Fordi der danske renter er jo stedet meget, meget mere på i markedet, end man kunne forestille sig. Hvem er du? Eller hvad? Oh yeah, bube. Renteniveauet har jo været helt ekstremt lavt. Og en meget af det er underliggende strukturelt, fordi vi bliver ældre, og væksten er lavere strukturelt og sådan nogle ting. Det har jeg både skrevet og forsket i ufattelig meget. Men det der er historien lige nu, er jo altså, vi skal lige huske, at reelt, når vi trækker inflationen fra, så har vi massivt negative renter. Ja, så længe du kan servicere din gæld, du har likviditet nok til at betale dine regninger, så ser vi faktisk, at danskernes gældssituation bliver forbedret dag for dag. Så der er en tendens til, at når vi taler krise, så tager vi bare det sidste, vi har haft. Det her må være som 2008. Men folk om, at 2008 var en deflationær krise. Vi havde faldende priser, vi havde en kontraktion, vi havde bankkrise, vi havde boligkrise. Det er slet ikke det, vi taler om her. Vi har en inflationskrise. Vi har for meget inflation, vi har for meget likviditet, og det er det, der er bekymringen. Og så, der er altså andre kriser, end det, der skete i 2008. 2008 er i virkeligheden usædvanligt sjældent. Det, der sker nu, er også usædvanligt sjældent. Men det er fundamentalt set to helt forskellige kriser. Og jeg er, når der bliver talt recession, lad os lige kigge på tallene. Vi har historisk lav arbejdsløshed i USA, vi har historisk lav arbejdsløshed i Europa, vi har i Danmark havde vi i tredje kvartal 0,5% BNP-vækst realt, altså fra kvartal til kvartal, det er altså over 2% analyseret, altså hvis vi bliver ved med at vokse sådan et år. Det er over trendvækst. Vi har et betalingsbalanceoverskud i det her land på en 15-16-17-18% af BNP. Det vokser og vokser og vokser. Det vil sige, at pengene strømmer ind i landet. Det skal baseres et eller andet sted. Det bliver til indkomstvækst med tiden. der, hvor det går ondt, det er, når vi kan se det nede i køledisken, at den der oksekød, den pludselig koster 100 kroner for et kilo oksekød, eller at den der elregning, den er skide stor. Men i forhold til væksten, så er væksten der altså fortsat. Jeg tror, den kommer til at aftage og alt muligt andet, men der er intet, der tyder på, at vi lige pludselig står for 8-10% arbejdsløshed. Det chokker altså ikke ramt endnu. Men det er måske også derfor, det gør lidt ondt på os danskere lige nu, for selvom de inflationstal, vi fik i går, jo altså også var faldende, så er det altså ikke noget, der slår igennem på fødevarepriserne endnu. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Lars Christensen og Lars Svendsen i studiet, og vi zoomer ind på Tyskland lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål, skal jeg huske at sige, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til mig og blande dig i debatten. Nummeret er 42 42 0321. Husk, at du skal starte din besked med MIO, M-I-O, og så smider altså sted til 42 42 0321. Hvis der er noget, som krigen i Ukraine har vist os, så er det, at vi forstår at stå sammen i den vestlige verden, i hvert fald på overfladen. Måske er der tegn på spire i det europæiske sammenhold, for noget kunne tyde på, at Tyskland ikke længere er helt så lun på fællesskabet, som fællesskabet er på Tyskland. Lars Christensen, det er jo faktisk ikke min egen påstand det her. Det er jo sådan set din påstand i et Facebook-opslag for nylig. Der skrev du i hvert fald sådan her: Tyskland, ikke Italien, bør være vores hovedbekymring i 2023, både økonomisk og geopolitisk. Hvis vi starter med det økonomiske, hvad ligger der i den udmelding? Jamen, vi har jo, der er jo opstået, og jeg vil kalde det en myte, at Tyskland er det der solide anker, der driver væksten i Europa, der ligesom er styr på det hele. Og det er efter min mening drevet af, hvordan en konkret situation har udspillet sig, især efter 2008. Altså, jeg tror, at hvis vi kigger tilbage, så dem, der har langt nok hukommelse, så kan de huske, at i begyndelsen af nullerne, der talte vi altså om Tyskland, tysk økonomi som Europas syge mand. Det er der ikke ret mange, der kan huske. Men Tyskland havde enorme vækstproblemer i begyndelsen af nullerne. Og hvis vi ser det, da Tyskland så går med i euroen fra 99-2000, ja, da euroen blev indført, så vil Tyskland virkelig godt have en lempelig pengepolitik. Fordi Tyskland lægger efter. Det er så i øvrigt noget af det, der får skabt i det ubalance af europæiske økonomi. For det har Italien og Grækenland og Spanien ikke behov for på det tidspunkt. Der er altså økonomier boomer afsted frem mod 2008. Da så verden crasher i 2008, så crasher de sydeuropæiske lande. Men der har Tyskland det godt, fordi euroen er svag, og Tyskland lever af at eksportere. Basalt set kan man sige, at Tyskland eksporterer biler til det nye Kina, og det producerer de med energi for Rusland af, hvis man sådan skal fortælle den her historie. Og det var en fantastisk historie. Og vi havde en svag euro, vi havde efter 2008 lave energipriser, og et Kina, som fortsatte med at vokse. Så det var godt for Tyskland, og Tyskland så stærkt ud, og Tyskland bestemte, at Tyskland var alvorlig. Og jeg har nok hele tiden i det, jeg har haft den der skepsis over for, jamen, hvad er det egentlig, Tyskland har? Og noget af det, som jeg har været skeptisk over for, det er de offentlige finanser i Tyskland. De offentlige finanser i Tyskland har ikke set nær så godt ud, som man ville gøre det til. Hvis vi kigger på gældsniveauerne, så har Tyskland en offentlig gæld, der er cirka dobbelt så stor som den danske offentlige gæld, som andel af BNP, 40 mod 80, meget rundt regnet. Tyskland har haft underliggende set relativt store bankproblemer, som man ligesom skubbet foran, så man har reddet dem, og der har underliggende store problemer i den tyske banksektor. Den tyske produktivitetsvækst er ikke høj, og vi har talt, når vi nu taler om digitalisering og sådan noget, så er Tyskland jo nærmest et uland, når det kommer i forhold til brug af teknologi, for eksempel den offentlige sektor. Så Tyskland har masser af problemer. Vi har masser af problemer med det gamle Østtyskland, kan man sige, at det fortsat ikke er integreret ordentligt, at væksten i virkeligheden har lagt bagefter. Så jeg har sådan der underliggende idé om, at vi har overvurderet generelt Tysklands evner, og det har været drevet af. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at held betyder ekstremt meget for, hvordan det går for økonomien. Tag den danske økonomi i år. Vi har selvfølgeligvis en industrisammensætning, som har klaret sig godt. Så vi sælger Novos piller i USA, Mærsk fragter container på verdenshaven, og så sælger vi noget Lego, som vi producerer i nogle andre lande. Og tingene har flasket sig, og derfor ser Danmark voldsomt godt ud. Og Tyskland er altså den modsatte situation. Tyskland producerer de der biler, som de sælger til Kina, som har været lukket ned, og som fortsat er i sådan en terrortilstand nærmest, ikke? Og så importerer de altså det her energi for Rusland af. Og så er Tyskland pludselig ramt, ikke også? Og der kan man sige, det er jo noget held i, men Tyskland har haft heldet den modsatte vej også. Og heldet er sluppet op. Og jeg vil sige, noget af det, som som når jeg ser på inflationsbilledet, det er, hvis man kigger på den offentlige gæld i Tyskland. Hvis man kigger på den offentlige gæld som andel af BNP, hvor meget fylder gælden i økonomien, jamen så er gælden nogenlunde den samme i dag, som den var før corona, som andel af BNP. Men det er, fordi BNP er vokset. Ikke fordi BNP er vokset i antal debedutter, tyskerne producerer. Der er faktisk den tyske økonomi overhovedet ikke vokset de sidste 3 år, modsat til den danske, den svenske økonomi, i forhold til den amerikanske økonomi. Men Tyskland har været fuldstændig stagnerende i 3 år. Tog et meget, meget større corona-nedlukningstilbageslag, fordi tyskerne har lukket økonomien meget mere ned. Men det, der har fået BNP til at vokse, det er inflationen i Tyskland. Ikke fordi inflationen, nominelt BNP, består af både inflationen og væksten i mænd. Og det vil sige, hvis der ikke havde været 10% inflation i Europa i år, og også højere inflation sidste år, så var den tyske gæld stukket af. Og derfor kan man sige, der er jo sket noget af det her. Mm. Vi har været vant til, at tyskerne var dem der, der var, det vi kalder fiskalt konservative, god at slå alle de andre hoved, nu må I passe på pengene og sådan noget. Men tyskerne har smidt tøjlerne under coronanedlukningen. Man har voldsomme nedlukninger, og som man holdt langt, langt igennem 2021, da vi andre begyndte at bløde op. Der var tyskerne meget, meget længe. Der er stadig efter VR det i Tyskland. Og derfor ingen vækst. Og det kan sige, Tyskland er måske lige pludselig ikke interesseret i lav inflation. Tyskland er måske lige pludselig interesseret i, ECB skal blive ved med at have lempelig pengepolitik. Der er et offentligt finansproblem. Lige pludselig minder Tyskland alt for meget om Italien, og meget mindre om Schweiz eller Danmark. Men Lars, er der også en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, psykologisk effekt? Jeg ved ikke, om du som økonom kan forholde dig til det. Men jeg kan ikke rigtig lide ordet, jo, men nej. Vi har jo sådan, på en eller anden måde vendt os til, at vi kunne læne os op af Tyskland. Mm-hmm. Det var ligesom Tyskland, der gik mm-hmm. for os med fanen igennem årene, og måske var der også noget personificering i forhold til Angela Merkel, som på en eller anden måde kom til at fremstå som sådan, du ved, fornuftens stemme i det her store Europasamarbejde. Er den tid forbi, og hvad kommer der til at blive af Europasamarbejdet? Jeg tror, der er noget i det der, ikke? Altså, vi kan sige, sidst vi havde 10% inflation i Danmark, det var 1982. Og hvad gjorde vi der? Jeg sagde, den eneste måde, vi kan få styr på tingene, vi er så uansvarlige selv, så det kan vi ikke finde ud af. Vi binder den danske krone til den tyske D-mark, fordi der har de styr på tingene. Tyskerne havde i løbet af 70'erne vist, de kunne holde inflationen ned, når ingen andre kunne. De havde styr på de offentlige finanser. Og da vi så fik euroen i 99-2000, så skulle vi jo kopiere Tyskland. Sandheden er, at det Tyskland aldrig rigtig eksisterede, og det er jo blevet mindre og mindre tydeligt. De offentlige finanser har skrevet mere og mere. Væksten er aftagende. Altså også strukturelt. Men den der idé om de der fornuftige, konservative tyskere, der har styr på det, den fortælling er efter min mening vigende. Og det er jo et kæmpe problem, hvis det bliver udbredt. Altså lad os lige sige, gud, der er offentlige finansproblemer i Tyskland. Tyskland 2023 minder om Tyskland 1923, der havde vi hyperinflation i Tyskland, ikke? Jeg synes, det er sjovt, det er 100 år. Vi er slet ikke på vej mod hyperinflation eller noget, men der sker noget med den der, og det kan vi også se med en politisk dynamik i Tyskland, ikke? Altså, og netop det der spørgsmålet i forhold til Rusland, hvor Tyskland har en meget mere ambivalent følelse i forhold til, hvordan russerne er. Altså i Danmark, altså, jeg forestiller mig på den måde, hvis du går ind på et værtshus i Danmark og begynder at sidde og sige noget pænt om Putin, så går der ikke ret mange minutter, før der er en eller anden, der kommer hen og smider dig ud af værtshuset og giver dig en røvfuld. Det samme sker i Warszawa eller i Vilnius. Hvis man gør det i Berlin, eller især hvis man gør det i Dresden, for eksempel i det østlige Tyskland, så kan man sagtens slippe afsted med det. Og det fortæller jo noget om nogle spændinger også i det samfund. Og der er nogle enorme spændinger mellem det østlige og det vestlige Tyskland fortsat. Så for mig at se, ja, men det politiske og det økonomiske hænger meget, meget sammen. Ja, og det er jo derfor, vi taler om det også i vores program. Men Lars, er der sådan en decideret fare for det her Europasamarbejde, eller den sammenhængskraft, som vi jo trods alt stadigvæk har? Altså, jeg synes jo, det er vigtigt at huske på, at 2022 har jo vist, at da Rusland, Putin invaderer Ukraine, så var det europæiske sammenhold ekstremt stærkt. Overraskende stærkt. Og vi kunne lige, altså, vi blev enige om tingene, og den der støtte til Ukraine er der fortsat, og enigheden er der fortsat. Men vi kan jo se, at spændingerne opstår. Altså, og det er klart også, hvis spændingerne internt i eurosystemet tager til, fordi visse lande er meget hårdere ramt end andre lande, så begynder der også at blive spænding om, hvad for en pengepolitik skal vi egentlig føre? Altså, hvis tyskerne meget gerne vil have en meget lempelig pengepolitik, og hollænderne for eksempel siger, hov, jamen altså, det har vi ikke behov for, så begynder der at opstå nogle andre spændinger. Og derfor jeg siger, altså hvis vi kigger på de baltiske lande, som jo er med i euroen, så er vi altså over at have 20% inflation i Litauen for eksempel, ikke? Og det kan de ingen mulighed for at gøre noget ved selv, fordi det er bare et lille land, det der. Og der sidder man jo i en helt anden situation, ikke? Og der er nogle spændinger geopolitisk også, som altså, det er meget, meget klart, at de skandinaviske lande, de baltiske lande, Polen, slet ikke synes, at tyskerne spiller nok med i forhold til at hjælpe Ukraine. Og det kan ikke undgås at spille over på de økonomiske politiske diskussioner i EU. Men jeg hører dig dog ikke sige, at du sådan for alvor tror, at samarbejdet er i fare. Altså, det har vi jo talt om mange gange før, at jeg mener jo for en total af euroen er en meget, meget dårlig konstruktion, netop fordi at den ikke giver mulighed for, at vi er forskellige lande i økonomisk struktur og udvikling og forskellige, det vi økonomer kalder asymmetrisk chok, nogle lande er ramt af noget andet. Og det er euroen simpelthen ikke skruet sammen til. Vi kunne klare det, da tyskerne skulle overføre nogle penge til italienerne og spanierne, men hvad hvis det er Tyskland, der er problemet? Er det Estland og Holland og Luxembourg, der skal finansiere Tyskland? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Hvem kan tage over, hvis det ikke er, at Tyskland... Nej, men så er der kun pengepressen. Mm. Når nogen siger, at pengepressen på den måde, så lyder det som hyperinflation. Men det giver bare en bias i den økonomiske politik i retning af, at, og vi kan jo også se det på ECB. ECB har ikke travlt med at stramme pengepolitikken, og det kan der være en mulig grund til, at de ikke har, men hvis man sidder og skal observere markedet, og hvis man siger, okay, hvis vi ser et år frem, hvor høj er inflationen i Europa, hvor høj er inflationen i USA, så er det meget, meget mere trygt at tro på, at amerikanerne har fået klaret den, og fået inflationen nedad. Hvis der er altså, jeg synes da ikke, det ville være vanvittigt at sige, at inflationen i eurozonen ligger mellem 6-8% med udgangen af næste år. Mm. Det kan også være meget, meget lavere, men den risiko i Europa er meget, meget større. Og det er jo ikke nødvendigvis afspejlet i de europæiske renter. Lars Svendsen, ja, investor og sidder, ja. Du har jo tidligere peget på, at tyske aktier kunne være et godt sted at være, og de har løbet alt for langsomt i forhold til de amerikanske, og det er tid til at samle noget op der. Ja. Efter at have hørt den her svada fra Lars Christensen, er du enig i det stadigvæk? Er du enig med dig selv? Ja, det er ikke ødelagt det billede. Og jeg vil sige om det også, at det jeg ligesom hører, og det er jo et interessant synspunkt, men det, jeg har talt om med de evner, jeg har i lang tid, det er, at politisk, der er jo også en politisk baggrund bag det, og der er Europa jo skiftet, vi har hele tiden stort set skiftet fra rød til grøn eller blå, eller hvad farve man kalder dem, grøn, kommer tilbage mere blå, ikke? Men siden finanskrisen, det er stort set gået sådan zigzag frem, men nu er der jo mere sådan en socialdemokratisk bølge, lidt mere mod venstre i generelt i Europa. Og det gør, og derfor er det også, jeg er sådan ikke så bekymret, fordi det betyder jo også bare, at den indre uenighed, der har været imellem EU-landene, må jo blive mindre. Vi har om Scholz dernede, som jeg er helt enig i, at han er på mange måder lidt... han er jo ikke Merkel, vel? Og han er jo... Han siger mærkelige ting. Det gør han. Forleden der var han ude at udtale sig noget om atomvåben. Der er nok ikke så meget chance for en atomvåben, eller risiko for en atombombe for Rusland. Sådan. Han siger nogle mærkelige ting, og det er nærmest sådan, at nå, jamen, hvis de skulle fyre en af, gør det ikke så meget. Det var nærmest sådan et synspunkt. Det var den måde, med almindelige mennesker vil læse det på. Men hvorfor siger han så det? Han skulle bare holde sin kæft om det. Og de er fodslæbende omkring Ukraine, men hvis tyskerne begynder økonomisk set at være ikke så stærke og alt det der, så, og Sydeuropa har haltet hele tiden, og Frankrig, de vil have alt muligt hjælp til alle, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Jamen, synes jeg bare, at det er en politisk enighed om det, men det betyder bare, at euroen bliver sådan set sværere. Mm. Altså den der med en hård euro, som det var oprindeligt, og alle ville have tyske renter, og det var det, og så troede de, det var sådan, det skulle køre. Nu er det sådan lidt den modsatte. Nu overgår vi nærmest hinanden i at være svage. Hvad synes Lars, du? Jamen, jeg synes faktisk, at Lars pointe er rigtig vigtig. Der er blevet enigheden om at være uansvarlig er tiltagende inden for euroområdet. Så kan vi jo sidde i det ansvarlige Danmark og sige, at det er det, vi vil være bundet til, men det kan vi tage et andet program om. Men det er jo det, vi de facto er, at vi nu importerer den uansvarlighed, som jo så breder sig i euroområdet. Og man kan sige, noget, som jeg synes er ekstremt sigende om, hvor vi er lige nu, det var, alle skældte ud på britterne. Se, hvor dårligt det klarer sig, og pundet for tæsk, og renterne stiger, fordi at de har lavet nogle skattelser i Storbritannien. Historien var bare ikke de skattelser. Historien i Storbritannien var, at den britiske regering, og også under den seneste af de tre seneste premierminister, har sagt, vi tager regningen for de stigende elpriser. Det vil sige, at de britiske skatteborgere, de må ikke se højere elregninger. Det tager den britiske stat. Det er jo så den selv, der skal betale. Men den estimate på, hvor meget det koster, er omkring 6% af BNP. Det er det, som er de britiske estimater. Hvis vi kigger på Europa, så har den europæiske tænketank baseret i Bruxelles, Bruegel Group, lave nogle estimater på, hvor store er de her elparker, som bliver lavet rundt omkring energiparker, hvor man redder gåsøjne forbrugere og virksomheder. Hvem har de største? Tyskland. Tyskland kommer til at bruge i år og næste år, hvad der svarer til i alt, 7% af BNP på at redde forbrugere og virksomheder for stigende elomkostninger. Det er en massiv finanspolitisk lempelse. Og vi talte lige om, vi gik om studiet, og Lav sagde rigtigt, hvordan kan de tyske renter blive ved at være så lave? Og det spørger jeg også mig selv om. Jeg startede programmet med at sige, hvis jeg skulle sige noget om 23, så er risikoen altså, at tyske renter skal relativt betydeligt op. Nu har vi jo håndteret det på den måde i den finansielle lovgivning siden 2008, at bankerne er tvunget til at købe statsobligationer, fordi de skal købe noget sikkert. Ja, ja. Nu er det så ikke det mest sikre at købe, hvis renterne kan stige relativt meget, vel? Så det er sådan en anden historie, at vi har indbygget noget ret farligt i den finansielle regulering. Men hvis den der idé om, at Tyskland bare er fornuftig, den begynder at krakelere, troen på tysk konservatisme begynder at krakelere, fordi de får igen større budgetunderskud, så skal renterne betydeligt op. Fordi enten så skal du betale en risikopræmie for, når inflationen kommer ned, at deres gæld stiger, eller at tyskerne i virkeligheden presser ETB til at holde inflationen op, så deres gæld ikke stiger. Begge dele skal der kompensation for på en eller anden måde. Så renterisikoen i Tyskland, synes jeg, er betydelig. Anders Nørsgaard fra Birkerød har skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Han skriver tak til Lars Christensen for endelig at tilføre en kritisk kommentar til Tyskland og udviklingen der. Spørgsmålet herfra er, vil inflationen, den enorme statsgæld og EU's forhold til Rusland med energiknaphed øge de indre spændingen i EU'en så meget, at der kan komme en tilpasning af den faktiske økonomiske virkelighed i eurolandene? Jamen, altså, jeg tror, altså man kan sige, det paradoksale er måske i virkeligheden det, som Lav siger, at store dele af Europa jo tørstede, hungrede efter den der inflation, fordi vi havde deflationsproblemerne. Det er deflationsproblemerne, der skaber problemer for grækerne, for Spanien og for italienerne. Hvis vi kigger på statsgælden i de tre lande, de sydeuropæiske lande, så er den kollapset de sidste tre år som andel af BNP, fordi inflationen simpelthen bare æder gælden. Og nu er Tyskland også med i det spil. Så i virkeligheden kan man sige, jamen, der er måske ikke nogen spændinger. Og det kan vi andre så være bekymrede om, fordi jo, der er nogle spændinger, der er givetvis nogle lande, Finland, de baltiske lande, måske Luxembourg, Holland, som vil høre til den konservative kreds af lande, som siger, nu må jeg altså lige slappe af. Men det vægter jo ikke særlig meget. Og derfor kan man sige, er der lige pludselig en alliance mellem Tyskland og de sydeuropæiske lande om at fortsætte inflationsfesten? Og jeg tror, nu har vi jo regeringsforhandlinger i Danmark i de her dage, og der kommer måske inden for meget kort tid en annoncering af en ny regering. Det største problem kommer til at være inden for det år. Jeg vil ikke nødvendigvis finansminister i den regering, for jeg kommer til at skulle diskutere, skal vi blive ved med at være bundet til en euro, hvor tyskerne lige pludselig opfører sig som italienere. Mm. Ja, det er altså det indbyggede dilemma, der eksisterer i det der EU-samarbejde. Lars, du taler lige præcis, som du er inde på der, altså der er ligesom en akse i Europa, og da vi snakkede om det sådan hen over morgenkampen, så sagde du også, ej, hvis vi skal snakke om det, så skal vi snakke om Melodi Grand Prix. Ja. Hvad i alverden sker der? Ja, altså for mange år siden, det vil sige næsten 20 år siden, da vi fik EU-udvidelsen med de centrale østeuropæiske lande, der kiggede man på såkaldte konvergenskriterier. Det var noget med, hvor de offentlige finanser var. Det var også noget med, hvor så tog man så lidt bredere forstand, at landene egentlig på et indkomstniveau, der svarede til de lande, de kom ind i, og hvor er de finansielt og sådan noget. Men vi talte jo ikke så meget om det politiske klima, vi talte ikke så meget. Der er jo der noget, der hedder Københavnskriterierne, at lande skal være demokratiske og sådan noget. Men hvor er der sådan en fundamental opfattelse, man kan sige, den politiske kultur? Og en måde at undersøge det på, det er at sige, hvad for noget musik kan forskellige lande lide? Hvem ligner hinanden? Så for en 15-20 år siden, der gjorde jeg det første gang, kiggede på, hvordan forskellige lande, ikke om de stemmer på deres nabo til Melodikampriet, men hvad for, hvis du nu har 20 sange, hvad for nogle 20 sange kan Danmark lide, hvad for nogle 20 sange kan Tyskland lide, hvad for nogle 20 sange kan briterne lide. Og det viser sig, det er, at den musiksmag, så at sige, briterne og irerne har, den er stort set den samme. Og den danske og britiske musiksmag er næsten også den samme. Og så kommer Sverige og Norge og Finland også. Og så kommer de baltiske lande. Så der er sådan en gruppe, hvor vi vores musiksmag, sådan set, det der hitter det ene sted, hitter også det andet sted. Så kigger på resten af Europa, så er den der sammenhængskraft ikke særlig stor. Franskmændene har ikke musiksmag, der matcher nogen som helst andre, og det har tyskerne ikke, udover med østrigerne. Så det fortæller jo et eller andet om, hvem hvor. Jeg kan huske, at jeg talte med på et tidspunkt med den nuværende statsminister eller premierminister i Litauen, Ingrida Šimonytė, da hun var finansminister i Litauen. Og på det andet tidspunkt var Litauen ikke med i euroen. Og så sagde hun, jamen, når der er økonomi- og finansministermøder i euroen, eller euroområdet, så mødes euro-, finans- og økonomiministerne, men ikke eurolandene, det vil sige de baltiske lande, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Sverige, Danmark og Storbritannien var jo så også med i EU på det. De mødte, som sagde, vi havde meget lettere ved at være enige, end dem der inde i euroområdet, for vi lignede hinanden. Altså, balterne og skandinaverne og briterne havde nogenlunde den samme opfattelse af økonomisk reformer, vækst, finanspolitisk ansvarlighed. Og det havde polakkerne også i høj grad. Ungarerne var lidt odd man out, og var jeg nok ikke så meget med i klubben. Men de andre var det den der. Og der kan man sige, det er jo det samme, når vi kigger på synet på Ukraine. Så er det de samme lande. Det er de skandinaviske lande, det er Baltikum, det er Storbritannien, det er Polen, hvor der er massiv opbakning, også folkeligt. Og det kan man sige, det er lettere at se en, jeg var lige ved at sige, det var lettere at se en monetær union blandt de lande, end for dem, der har en monetær union. Altså vi skal huske på, at når det gælder både åbenbart Melodi Grand Prix og økonomi, så handler det selvfølgelig alt sammen om mennesker. Ja, det må man sige. Men Lars, jeg ved også på det opslag, som jeg henviste til tidligere i programmet, som du havde lavet på Facebook, der var der ligesom en grafik, du havde lagt op, hvor du havde farvelagt lande i forhold til, hvilke lande sådan hældte mest til den vestlige verden, altså USA basically, og hvilke lande hældte sådan, tenderede til at hælde lidt mere til den østlige del af verden, altså måske Rusland. Og der var Tyskland faktisk ikke så vestligt orienteret farvemæssigt. Jeg skal lige sige helt klart, at jeg havde stjålet den graf fra min gode ven, professor Christian Bjørnskov på Aarhus Universitet, der havde lavet den. Og den kan findes på den hjemmeside af ponditokraterne.dk. Det Christian Bjørnskov havde gjort, det var, han havde simpelthen sagt, der var en, jeg tror det er Eurostat måske, der laver, hvor man spørger forskellige europæiske lande om, hvad tænker befolkningerne om forskellige stormagter? USA, så er Storbritannien med, Kina, Rusland. Og så sagde de sig, hvor mange synes, at USA er godt, og hvor mange synes, at Rusland er godt, og hvor mange synes, at USA er dårlig, og hvor mange synes, at Rusland er dårlig. Og så kiggede Bjørn Christian simpelthen bare på forskellen mellem dem, der er mest pro-amerikanske, og dem, der er mest pro-russiske. Og der kommer de der lande op. Balterne, briterne, danskerne, svenskerne, ekstremt pro-amerikanske, russerne kan vi sandelig ikke lide. Modsat, Tyskland, meget mudret billede. Og det er der som også nogen, der bemærker, hvis man kigger internt i Tyskland, så er der også massiv forskel internt i Tyskland. I store dele af det østlige Tyskland, der er man meget, meget pro-russisk. Og i det vestlige Tyskland er det mindre. Men selv i det vestlige Tyskland er der forbavsende pro-russiske synspunkter. Og der kan man sige, jamen, det kommer jo ned til en helt. Og vi har jo set sager også, at højt op i det tyske statsapparat, der bliver jo jævnligt anholdt og sigtet folk for spionage fra Rusland af. Vi har lige haft en stor runde af anholdelser af nogle højere ekstremister, som vil lave et statskup. Det ligner noget mest nogle gakkerier. Men ikke desto mindre fortæller det jo nogle strømninger. Vi hører også jævnligt om i både det tyske militær og i forsvaret og i politiet, at der er betydelige sympatier for højere ekstremister og også russiske sympatier. Meget, meget svært at tænke sig russiske sympatier i det danske eller det svenske forsvar. Men det har vi altså i Tyskland. Ja. Og vi har jo altså for eksempel, hvis vi tager Merkels topgeneral, som er pensioneret nu, han er voldsomt pro-russisk i sine vurderinger, og der man sige, okay, hvem holder de i virkeligheden med? Mm. Og jeg tror, det er den, altså hvis man, det er ikke så lang tid siden, jeg har inden for de sidste 2 måneder besøgt både Litauen og Polen, og begge steder, der er en udbredt skepsis over for de der tyskere, at dem kan vi ikke stole på. Ja. Det er jo ikke det fedeste at gå til møder i EU, og så er der den stemning der. Der var også en masse historie ud om Gerhard Schröder, og hvordan han tilsyneladende er meget pro-russisk. Bjarne fra Vojens har lige en kommentar ind til os her i studiet. Jeg tænkte, den er meget god til dig, Svendsen. Han skriver sådan her: Tyskland har forsømt at udbygge deres IT-infrastruktur, og derfor blev ramt af corona. Tysklands mobil- og internetinfrastruktur er forældet, dårlig dækning og lave hastigheder. Og der er jo ikke noget spørgsmål i det, men jeg tænkte bare, giver det anledning til en god mulighed for at investere ind i et eller andet, for det skal vel up to date, det der system? Jo, men det er korrekt, at de er ikke særlig digitaliseret dernede, og så brød med deres kreditkort og alt det der. Men det var også den der Wirecard, var, som de nu har nogle retssager om. Ja. Men det gør det jo sikkert, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er. Der er jo nogle selskaber, man kan gøre det i, men altså, de er lidt mere gammeldags papirblyerne, det kan jeg jo godt lide. Og jeg mener jo, at digital økonomi, det er jo en måde, man prøver på at underkue folk på, ikke? Men det er der sikkert, men jeg kan ikke svare på, hvad det er. Men må jeg godt lige spørge om noget? Fordi det, du står, hele det der tordental, du har der, så vil sige, der er jo en ting, så prøver jeg sådan at tænke, ikke? Det er jo tid til, når du snakker så meget, men det er... at det er sjældent, det sker ikke, Lars. Nej, det er sjældent. Men det er, at det, du sådan set står og siger, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det jo, at den der med 2% inflation hos ECB, at i virkeligheden, hvis alle bliver mere og mere uansvarlige, og Tyskland ikke længere er et anker, vi skal sådan sejle konvoj og klare os sådan nogenlunde sammen, og det gør vi måske nok, men hvis det der er rigtigt, at alle bliver mere og mere uansvarlige og vil lade inflationen ikke kun ned på 2, men eller 0, eller et eller andet, hvor nå ender der nede på 1-2, men højere, så er den der med 1-2% inflation, så kan vi jo godt glemme det. Og så må ECB jo også finde på noget. For at have en pengepolitik, der virker, så skal vi have en finanspolitik, som er ansvarlig, fordi så, og ellers så der opstår en forventning i markedet om, at før eller siden, så begynder vi at finansiere de der budgetunderskud ved at trykke penge. Ja. Derfor fik vi i 2014 det, der hedder Fiscal Compact i Europa, nu har jeg faldet kaldt Finansunionen, som lagde meget, meget klare grænser for, hvor store budgetunderskud og andre ting, som vi kan have i eurolandet, som var en EU-traktat, som alle underskriver, inklusiv Danmark. I Danmark indførte daværende finansminister Bjarne Corydon det i den såkaldte budgetlov. Den danske budgetlov har været en massiv succes i forhold til at sikre, at der er styr på de offentlige finanser i det her land. Og hver gang en politiker kommer op med en idé om at bruge en krone, så kommer de over fra finansministeriet og siger, 1. august, så skal der være balance på det strukturelle saldo, og der mere eller mindre, og derfor så skal du finde den krone. Og det har givet en enorm... Det kan godt være, at vi taler meget om at dele penge ud, men hver gang Mette Frederiksen har sagt, at hun skal dele nogle penge ud, så hun ret hurtigt måtte finde dem et andet sted, og derfor er der ikke blevet delt så mange penge ud. Man kan få suspendere de her regler ifølge den der Fiscal Compact. I hele Europa under coronatiden, der suspenderede man de her regler, på grund af, det var en særlig situation. Lige så snart krigen gik i gang i Ukraine, så suspenderede de stort set alle lande reglerne for 2022. Hvad skete der i Danmark? Minimale dispensationer. Stort set ingenting. Vi fastholdt det, vi suspenderede, hvis finansministeriet havde sagt, det her er ikke, og det økonomiske råd, det her er ikke en grund til at afvige fra budgetloven. Tyskland, en modsat situation. Og det fortæller jo den her, altså der er et ryg på vej. Det er jo ikke sådan nødvendigvis at bevæge sig massivt i sådan helt uansvarlig, og pengepressen bare kører på fulde knallerne, bliver ved med det. Men det er dog et markant skifte i forhold til, hvad vi har været vant til, og hvad der har været forventningen i markedet, og før eller siden må det blive reflekteret. Og ja. Hvordan bliver det reflekteret? Det bliver reflekteret i, at inflationen vil komme langsommere ned i Europa. Det bliver reflekteret i, at renterne derfor også må være højere i Europa. Og det bliver givetvis også reflekteret i, at euroen vedvarende vil være relativt svag. Fordi hvis vores går så en trendinflation, lad os sige, den er 5%, og USA har 2-3% inflation, så skal euroen blive ved med at blive svækket over for dollaren på lang sigt. Nu har vi jo været vant til i 30 år, at vi stort set havde den samme inflation i Europa og USA, og derfor har euro-dollar også været nogenlunde på det samme niveau. Hvis vi kigger på det, det kan godt være 20% over, 20% under, men vi har svinget omkring nogenlunde det samme gennemsnit i næsten 30 år, eller 22 år, ikke? Og hvis der opstår det her, er fundamentalt set, at vi ikke er så ivrige efter at komme tilbage til de 2%. Og så skal vi huske på, der er krig i Europa. Altså, det er noget helt andet end USA. USA er ikke i krig. I Europa er vi i krig. Det er helt præsent. Og det betyder jo også, at det bliver vi ved med at overrule enhver økonomisk diskussion. Ikke også? Klimakrise, hvad havde han sagt, det var ikke det, jeg mente. Altså oliekrise. Ja, energikrise. Energikrise, ja. Det var det ord, jeg simpelthen ikke kunne komme på. Det er klart, at den der idé om, jamen, der er jo også en... Man kan diskutere, hvor inflationens virkelige årsag er. Jamen, det omfang af det resultat af det, vi kalder udbudschok og stigende energipriser, så er vi alle sammen blevet fattigere. Men hvis vi nægter, at vi alle sammen er blevet fattigere, og vi ikke gør noget ved den sådan fundamentale strukturelle vækst i økonomien, og prøver at løfte ved at trykke flere penge, det er jo 70'erne. Og hvis jeg nu skal bare sige, hvor er USA, hvor er Europa, så er der meget mere 70'er i Europa, både politisk og økonomisk, strukturelt, geopolitisk, og USA er sådan set nok på vej til at vende tilbage til fornuften og sådan noget. Jeg tror, det har taget lidt længere tid, end amerikanerne og vi andre regner med, men ja, vi må se, vi har et par minutter tilbage, så vi skal lige, jamen lav det, fordi vi skal nå så meget, og når vi endelig en gang imellem har Lars på besøg, så skal han simpelthen, vi har møder i de store centralbanker her i løbet af de næste par dage. Den amerikanske centralbank, de sætter sig sammen i dag i FOMC, et FOMC-møde, og der kommer altså en udmelding i morgen aften, og så er der altså ECB-møde på torsdag. Hvad forventer du, der kommer til at ske? Jeg tror, amerikanerne prøver at være så neutrale som muligt. Måske en, jeg vil sige, det vigtige er jo, hvad sker der med retorikken, ikke hvor meget vi sætter renten op. Jeg tror ikke, at der har været meget snak om, at nu vil de bløde meget op, og det ser jeg ikke for mig. Jeg tror, vi får et Federal Reserve, som næsten vil prøve at tale markedet efter munden og levere. Jeg er meget i tvivl med ECB. Jeg er rigtig meget i tvivl med ECB. Og jeg er bange for, at... Jeg er bange for ECB, og jeg er bange for den retorik, og jeg er hundrad for, hvordan Christine Lagarde, ECB-chefen, kommer til at håndtere retorikken omkring den her renteforholdelse, og næsten kommer til at undskylde og underdrive og sige, der er ikke. Jeg synes, altså vi taler også meget om inflationstal fra den ene måned til den anden måned, men det fundamentale set er, jeg tror måske, vi får den første indikation i de næste dage af det der split, der er mellem hvor Europa bevæger sig hen pengepolitisk, og hvor USA bevæger sig hen pengepolitisk. Der, hvor vi kunne se det, det er, at vi kan se i dag, hvor euro-dollar er, så kan vi se, hvor vi er på fredag. Der ser jeg bare en stærkere dollar end en svær euro. Men vel stadigvæk en forventning om 50 basispunkter for begge centralbanker, det hele det er jo priset, det er det, vi forventer, der er ikke noget af det. Det, der er afgørende, det er, hvad siger de om fremtiden? Og jeg tror, at dem, der tror, at Federal Reserve de er færdige med at sætte renterne op, de bliver skuffet. Okay. Lars Svendsen, ja. Lad os kigge på markedet her. De sidste minutter tid herinde, vi skal til at lukke os op. Ja, vi er næsten, som vi var, minus 0,4% i Danmark, og det, vi ligger sådan og halter rundt. Det er en nuldag, det er vente. Og der er ikke de store, og det der nu, og Christian Hansen, der ligger sådan også, og det sætter sig en lille smule stadigvæk, det siver sådan lidt, men begejstringen er æbbet ud, men det skal nok gå på længere sigt, men så det er vendt. Det vi venter det på i dag, det er altså de amerikanske inflationstal, de lander 14.30, og vores knivskarpe kolleger ude på Euroinvestor-redaktionen, de sidder selvfølgelig klar til at komme med kommentar til det allerede, når de lander, så hop ind på euroinvestor.dk, hvis I skal følge med i, hvad der sker der. Lars Svendsen og Lars Christensen, tusind tak, fordi I var med her i studiet. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto. Thank you.